السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے دوزخ سے بچنے کا نبوی نسخہ بہت اہم سبق ہے دھیان سے سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالی اس طرح کلام فرمائیں گے کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ تعالی بات کریں گے، اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا، جب اپنی داہنی جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا، بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا، لہذا دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ خشک کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کرنے کے ذریعے ہی سے ہو، ایک کھجور کا ٹکڑا سوکھا رخ ہو وہ بھی صدقہ کر دو اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو، کچھ نہ کچھ خیرات کرتے رہو۔ یہ ایک مرتبہ حدیث پھر سے سن لیجئے اور یاد کر لیجئے، عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالی اس طرح کلام فرمائیں گے کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا، جب اپنی داہنی جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، اور جب بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا، لہذا دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ خشک کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کرنے کے ذریعے ہی سے ہو۔ میرا یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، میرا یہ سبق ملتے ہی کم سے کم 2 روپیہ تو صدقہ کر ہی دینا، کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنا سے ادنا مثال بیان کی، بھائی آپ 2 روپیہ تو کسی کے گھر میں کھجور نہیں ہے کوئی بات نہیں 2 روٹی دے دو، کسی کے گھر میں جو ہے 2 روٹی نہیں ہے مسجد میں جا رہا ہے 2 روپیہ مسجد میں ڈال دو، یہ مسجد میں جو ڈبے رکھے رہتے ہیں کم سے کم 2-2 روپیہ ڈالتے رہو۔ صدقے کی کئی قسمیں ہیں، یہ یاد رکھنا، یہ جو ہے نفل صدقہ مراد ہے، اس سے ایک صدقہ جو ہوتا ہے واجب ہوتا ہے جو زکات کی شکل کا ہوتا ہے، لیکن یہاں جو کہا گیا کسی فقیر کو دے دو 2 روپیہ دے دو، مسجد میں 2 روپیہ ڈال دو، اور یہ 2-2 چیزیں دینے کی مستقل فضیلت ہے، 2 روٹی دے دینا کسی کو، کسی کو 2 لنگیاں دے دینا، کسی کو 2 ٹوپیاں دے دینا، کسی کو 2 رومال دے دینا، کسی کو جو ہے یہ 2-2 کے منن فقط زوجین فی سبیل اللہ، یہ مستقل ایک حدیث ہے، بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ بس آج کا سبق تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر لو اور اس کی عادت ڈالو، اور اپنے ہاتھ سے صدقے کی عادت ڈالو، خود اپنے ہاتھ سے دو، فقیر کے ہاتھ میں دو تو اپنے ہاتھ سے دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے اپنے ہاتھ سے اگر کوئی آدمی فقیر کے ہاتھ میں دے گا تو اللہ تعالی بری موت سے اس کی حفاظت کرے گا، یہ یاد رکھنا، اپنے ہاتھ سے دینے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیرات و صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔